کہ یعنی کہ وہ تعلیم دینے کے لیے فرمایا کہ میں اچھا بولنا سیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ, یہ آپ کی عاجزی تھی. ہمیں سکھایا کہ اللہ کا نبی فرما رہا کہ میں اچھا بولنے کی پریکٹس کر رہا ہوں, مشق کر رہا ہوں. تو ماں باپ کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جب ذہن میں آئے کہ میں اس نے بہت آج تنگ کیا, اس کا بیڑا غرق ہو نا, اس سے پہلے بیڑا پار ہو جائے, غرق ہو جائے کہنے جاؤ نا تو بیڑا پار ہو جائے, غرق نہیں نکلے. ٹھیک ہے نا, بس اس کو دعائیں دو تو انشاءاللہ دیکھو یہ کتنا سیٹ ہو جاتا ہے. آپ کی اولاد انشاءاللہ آپ کی خدمت کرے گی, آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کرے گی. بولا بیمار پڑ گیا, مشکل میں آیا, تو درد بھی آپ ہی کو ہوگا, پریشانی بھی آپ کو ہی ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیوں, ماں باپ کی بہرحال اطاعت ضروری ہے, اور اطاعت کو اس سے سمجھیں کہ دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر بے شک سعادت. بیرون ملک سفر کرنا, وہاں 12 ماہ یا 25 ماہ رہنا بھی بڑے شرف کی بات ہے, مگر ماں باپ کی دل آزاری ہوتی ہو, یہ کان کھول کر سن لو مدنی قافلوں کے مسافروں, مگر ماں باپ کی دل آزاری ہوتی ہو, ان کو اس سے سخت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہو, تو ہرگز سفر مت کیجیے. دعوت اسلامی کو دنیا بھر میں عام کرنے کا مقصد ہمیں اپنی واہ واہ کروانا نہیں, رضا الہی پانا ہے. اور ماں باپ کا دل دکھا کر رضا الہی کی منزل ہرگز ہرگز ہرگز نہیں مل سکتی. یعنی ماں باپ کو ہم ناحق ستا کر, ان کو تڑپا کر, ان کو رلا کر ہم کوئی درجہ یا اللہ کی بارگاہ میں کوئی مرتبہ کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتے. تو اسی طرح جو دوسرے شہروں یا ملکوں میں نوکری یا کاروبار کرنے والے ہیں, ماں باپ کی ایک مسئلہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں. جیسا کہ دعوت اسلامی کے اشاعت ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 312 صفحات پر مشتمل کتاب دار شریعت حصہ 16 صفحہ 202 پر ہے. یہ یعنی بیٹا پردیس میں ہے, والدین اسے بلاتے ہیں تو آنا ہی ہوگا, خط لکھنا کافی نہیں, یوں ہی والدین کو اس کی خدمت کی حاجت ہو تو آئے اور ان کی خدمت کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام میں عرض کی, ایک راہ میں ایسے گرم پتھر تھے کہ اگر گوشت کا ٹکڑا ان پر ڈالا جاتا تو کباب ہو جاتا. میں اپنی ماں کو گردن پر سوار کر کے 6 میل تک لے گیا ہوں, کیا میں ماں کے حقوق سے فارغ ہو گیا ہوں؟ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تیرے پیدا ہونے میں درد کے جس قدر جھٹکے اس نے اٹھائے ہیں, شاید یہ ان میں سے ایک جھٹکے کا بدلہ ہو سکے. اللہ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو, آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیو, واقعی ماں نے اپنے بچے کے لیے سخت سخت سخت تکلیفیں اٹھائی ہوتی ہیں. درد ذہن یعنی بچے کی ولادت ڈلیوری کے وقت ہونے والے درد کو ماں ہی سمجھ سکتی ہے. مرد کے لیے کس قدر آسانی ہے کہ اسے ڈلیوری نہیں ہوتی, نہ مرد ماں نہیں بنتا, بہت آسانی ہے. یہ ایک یعنی کہ چٹکلا نہیں سنا رہا میں آپ کو, واقعی ہے ہمارے لیے اس میں بڑی آسانی ہے جو اس مرد ہیں اسلامی بھائی ہیں جو میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فتاوی رضویہ جلد 27 صفحات 101 پر فرماتے ہیں مرد کا تعلق صرف لذت کا ہے اور عورت کو صدہا مصائب یعنی مصیبتوں کا سامنا ہے. 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے کہ چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا دشوار ہوتا ہے. پھر پیدا ہوتے وقت تو ہر جھٹکے پر موت کا پورا سامنا ہوتا ہے. پھر اقسام اقسام یعنی طرح طرح کے درد میں نفاس والی یعنی ولادت کے بعد آنے والے خون کی تکلیف میں مبتلا ہونے والی کی نیند اڑ جاتی ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے حملته امه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. ترجمہ ایک انزول ایمان. اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا تکلیف سے اور جنی اس کو تکلیف سے اور اسے اٹھائے پھرنا اور اس کا دودھ چھڑانا 30 مہینے میں. یہ پارہ 26 سورۃ الاحقاف کی 15 آیت میں نے پڑھی, 15 آیت کا جز. بہرحال ہر بچے تو اعلی حضرت مزید فرماتے ہیں آیت نقل کرنے کے بعد, تو ہر بچے کی پیدائش میں عورت کو کم از کم 3 برس باب مشقت جیل خانہ ہے. مرد کے پیٹ سے اگر ایک دفعہ بھی چوہے کا بچہ پیدا ہوتا تو عمر بھر کان پکڑ لیتا, عمر بھر کو کان پکڑ لیتا. جب کس بات سے کان پکڑ لیتا وہ میں حذف کرتا ہوں. فتح رضویہ جلد 27 صفحہ 101 پر یہ آپ پڑھ لیجئے. فتح رضویہ جلد 27 صفحہ 101 پر آپ پڑھ لیجئے کہ کس بات سے وہ کان پکڑ لے گا پکڑ لیتا. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے مبارک فتوے سے جہاں ماں کی حیثیت معلوم ہوگی ہوئی وہیں بیوی کی اہمیت بھی کھلی. شوہر کو چاہیے کہ بالخصوص امید یعنی حمل کے ایام میں اپنی بیوی پر خصوصی شفقت کرے, کام کاج میں اس کا خوب ہاتھ بٹائے, محنت کا کام نہ لے ڈانٹ ڈپٹ کر کے یا کسی طرح بھی اس کے صدمے کا یعنی ٹینشن کا باعث نہ بنے. الغرض جتنا بن پڑے اسے آرام پہنچائے. جب کبھی اپنے مدنی مننے یا مدنی منی کو پیار کرے تو ساتھ ہی اس کی ماں پر بھی رحم کی نظر ڈال دے کہ اس پھدکتے پھرتے دل کو لبھانے والے کھلونے کی فراہمی میں اس بیچارے نے کس قدر سخت تکالیف برداشت کی ہیں. میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے مبارک فتوے میں آیت کریمہ کے اندر جو ارشاد ہوا اس کا تعلق دودھ کے رشتے اور حرمت نکاح سے ہے, یعنی ہمیشہ ہمیشہ سے نکاح حرام ہونے کے مسئلے سے اس کا تعلق ہے. 30 ماہ جو دودھ پلانا ہے تو اب اس کا جو, اور قرآن پاک میں ایک جگہ 2 سال کا بھی ذکر ہے. تو بہرحال بہار شریعت کا ایک جزیہ آپ کو عرض کرتا ہوں. چنانچہ دعوت اسلامی کے ارشاد ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1182 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد 2 صفحات 36 پر ہے. بچے کو ہجری سن کے حساب سے 2 برس تک دودھ پلایا جائے, اس سے زیادہ کی اجازت نہیں. دودھ پینے والا لڑکا ہو یا لڑکی, اور یہ جو بعض عوام میں مشہور ہے کہ لڑکی کو 2 برس تک اور لڑکے کو 2.5 برس تک پلا سکتے ہیں, یہ صحیح نہیں. یہ حکم دودھ پلانے کا ہے, اور نکاح حرام ہونے کے لیے 2.5 برس کا زمانہ ہے. یعنی 2 برس کے بعد اگرچہ دودھ پلانا حرام ہے, مگر ہجری سن کے اعتبار سے 2.5 برس کے اندر اگر دودھ پلا دے گی حرمت نکاح ثابت ہو جائے گی, اور اس کے بعد اگر پیا تو حرمت نکاح نہیں, اگرچہ پلانا جائز نہیں. دیکھیں یہ ہجری سن کے اعتبار سے یہ میں نے اضافے کیے, بارہ چیز میں 2.5 برس لکھا, تو یہ اندر اسٹوڈ ہے کہ 2.5 برس یہاں ہجری سن کے مطابق ہے. اگر رائجل جو ہمارا سن رائج ہے آج کل, شمسی سال جس کو عیسوی سن ہم بولتے ہیں, آج کل سب نظام یہی چل رہا ہے, تو اس سے 2.5 سال کریں گے تو گڑبڑ ہو جائے گی نا. کہ اگر 2.5 برس اس ہجری سن کے مطابق ہو گئے لیکن کچھ دن زیادہ بڑھ جائیں گے عیسوی سن کے اعتبار سے, تو ہجری سن کے مطابق پورے کر بھی لیے, اس کے بعد اگر آپ کسی نے معاذ اللہ دودھ پلا بھی دیا تو حرمت نکاح ثابت نہیں ہوگی, بھلے شمسی 2.5 سال پورے نہیں ہوئے, یہ ذہن میں رکھیے گا. تو جہاں اسلامی کتابوں میں یہ سال اور مہینوں کا تذکرہ ہوتا ہے, وہاں اسلامی سال اور مہینے مراد ہوتے ہیں, اور یہ مسلمان کے لیے قابل افسوس بات ہے کہ نہ اسے ہجری سن کا کچھ پتہ ہے آج کل عموماً, نہ اسلامی مہینوں کے نام اس کو معلوم ہوتے ہیں, نہ اسلامی تاریخوں کا کوئی عطا پتا ہوتا ہے. عموماً اس کی توجہ اس طرف نہیں ہوا کرتی, تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں اسلامی تاریخیں یاد رہا کریں, اور اسلامی سن بھی یاد رہیں, اور اسلامی مہینے کا نام بھی ہمیں یاد رہا کریں, اس کی کوشش کیا کریں. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سلطان دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے, جس نے اس حال میں صبح کی کہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہے, اس کے لیے صبح ہی کو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں, اور ماں باپ میں سے ایک ہی ہو تو ایک دروازہ کھلتا ہے, اور جس نے اس حال میں شام کی کہ ماں باپ کے بارے میں اللہ عز و جل کی نافرمانی کرتا ہے, اس کے لیے صبح ہی کو جہنم کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں, اور ماں باپ میں سے ایک ہو تو ایک دروازہ کھلتا ہے. ایک شخص نے عرض کی اگرچہ ماں باپ اس پر ظلم کریں, فرمایا اگرچہ ظلم کریں, اگرچہ ظلم کریں, اگرچہ ظلم کریں. اللہ اکبر. تو ماں باپ چاہے ظلم کریں, ان کے اس نے سلوک کرنا ہوگا. تو جو ماں باپ کو خوش کرتا ہے وہ خوش نصیب, اور جو ماں باپ کو ناراض کرتا ہے اس کے لیے بربادی ہے. اللہ تبارک و تعالی پارہ 15 پڑوس میں اذان کی آواز آ رہی ہے, جواب دے دیجئے اور کروڑوں نے کیا کمائیے. اشهد ان محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قرة عيني بك يا رسول الله اللهم متعني بالسمع والبصر اشهد ان محمد رسول الله قرة عيني بك يا رسول الله اللهم متعني بالسمع والبصر اللهم بن خدا شبلا اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة رفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده واجعلنا في شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ تبارک و تعالی پارا 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 تا 25 میں ارشاد فرماتا ہے وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں اف نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا اور ان سے تعظیم کی بات کہنا اور ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھا اور عرض کر کہ اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم کر جیسا کہ ان دونوں نے چھٹپن میں مجھے پالا. تمہارا رب عز و جل خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے. تو اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین ان آیات کریمہ میں اللہ عز و جل نے والدین کے ساتھ حسن سلوک یعنی اچھے برتاؤ کا حکم دیا ہے اور خصوصاً ان کے بڑھاپے میں زیادہ خدمت کی تاکید فرمائی ہے. یقیناً ماں باپ کا بڑھاپا انسان کو امتحان میں ڈال دیتا ہے کہ سخت بڑھاپے میں بسا اوقات بستری پر بولو براز یعنی گندگی کی ترکیب ہوتی ہے جس کی وجہ سے عموماً اولاد بیزار ہو جاتی ہے اور جو نالائق اولاد ہوتی ہے وہ نعوذ باللہ من ذالک اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس کے حوالے کر دیتی ہے. تو سعادت مند اولاد کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کی ایسے حالات میں خدمت سے ہرگز نہ کترائیں بلکہ ان کی خدمت کر کے جنت کا اپنے آپ کو حقدار بنائیں. دیکھو نا ماں باپ بھی تو آخر بچے کی ماں بھی تو آخر بچے کی گندگی برداشت کرتی رہی ہے بیماریوں کے بہاؤ اندر خاص کتنا بجے لڑیں چاہے کتنا ہی جھگڑیں بے شک پریشان کر کے رکھ دیں مگر صبر ہی کرنا اور ان کی تعظیم بجا لانا ہے ان تمیزی کرنا ان کے آگے تک نہیں کرنا ہے ورنہ بازی ہاتھ سے نکل سکتی اور دونوں جہان کی تباہی مقدر بن سکتی، یعنی ستیہ ناش ہو سکتا ہے کہ والدین کا دل دکھانے والا اس دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے اور آخرت کے عذاب کا بھی حقدار ہوتا ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام محمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں، فتح و رضویہ شریف میں آپ فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی نافرمانی اللہ جبار و قہار کی نافرمانی ہے، یعنی ایک باپ کے تعلق سے، کوئی باپ کی نافرمانی کے تعلق سے استفتہ ہوا تھا، اس کے متعلق میرے آقا اعلی حضرت نے کچھ جواب دیا ہے۔ تو باپ کی نافرمانی اللہ جبار و قہار کی نافرمانی ہے، اور باپ کی ناراضی اللہ جبار و قہار کی ناراضی ہے۔ آدمی ماں باپ کو راضی کرے تو وہ اس کے جنت ہیں، اور ناراض کرے تو وہی اس کے دوزخ ہیں۔ جب تک باپ کو راضی نہ کرے گا اس کا کوئی فرض، کان کھول کر سن لو اے ماں باپ کو ناراض کرنے والو، وہ باپ کے تعلق سے چونکہ مسئلہ، اس نے باپ کا تذکرہ کیا کہ میرے آقا اعلی حضرت فرما رہے ہیں جب تک باپ کو راضی نہ کرے گا اس کا کوئی فرض، کوئی نفل، کوئی نیک عمل اصلاً یعنی ہرگز مقبول نہیں۔ عذاب آخرت کے علاوہ دنیا میں ہی جیتے جی سخت بلا یقین یعنی شدید آفت نازل ہوگی، مرتے وقت معاذ اللہ عز و جل کلمہ نصیب نہ ہونے کا خوف ہے۔ فتح و رضویہ ڈبل 12 جلد صفحہ 384-385 پر اس کی تفصیل دیکھ لیجئے۔ ماں باپ معاذ اللہ کافر بھی ہوں تب بھی شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کے ساتھ اس نے سلوک ضروری ہے۔ فتح عالمگیری کے حوالے سے بہار شریعت میں ہے، اگر کسی مسلمان کا باپ یا ماں کافر ہے اور کہے کہ تو مجھے بت خانے پہنچا دے تو نہ لے جائے، اور اگر وہاں سے آنا چاہتے ہیں تو لا سکتا ہے۔ تو ماں باپ کے جو نافرمان ہیں وہ کان کھول کر سنیں۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حجر مکی شافعی علیہ رحمت اللہ القوی نقل کرتے ہیں، سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عبرت فرمان و عبرت نشان ہے، معراج کی رات میں نے کچھ لوگ دیکھے جو آگ کی شاخوں سے لٹکے ہوئے تھے، تو میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی الذین یشتمون آباءہم و امہاتہم فی الدنیا، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے باپوں اور ماؤں کو برا بھلا کہتے تھے۔ اسی میں منقول ہے، اسی کتاب میں الزوادر میں منقول ہے، جس نے اپنے والدین کو گالی دی اس کی قبر میں اس کے قطرے آسمان سے زمین پر آتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مزید سن لے، جب ماں باپ کا نافرمان، ایک اور روایت انہوں نے نقل کی ہے علامہ حجر رحمت اللہ تعالی علیہ نے، کہ جب ابن حجر، علامہ ابن حجر نے نقل کیا، جب ماں باپ کے نافرمان کو دفن کیا جاتا ہے، کان کھول کر سنیے، جب ماں باپ کے نافرمان کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اسے دباتی ہے یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ الامان والحفیظ، الامان والحفیظ، الامان والحفیظ۔ میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، ناراض ہیں وہ آج ہی اور بلکہ ابھی اس صحیح میں لگ جائیں اور فوراً سے پیشتر ہاتھ جوڑ کر پاؤں پکڑ کر رو رو کر معافی تلافی کی ترکیب کر لیں, ان کے جائز مطالبات پورے کر دیں کہ اسی میں دونوں جہانوں کی بھلائی ہے. والدین کے حقوق کی مزید معلومات کے لیے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی جاری کردہ 2 عدد وی سی ڈیز. نمبر 1 ماں باپ کے حقوق اور اعتکاف رمضان مبارک 1430 ہجری میں ہونے والے مدنی مذاکرے کی وی سی ڈی بنام والدین کے نافرمانوں کا انجام ملاحظہ کیجئے. دل دکھانا چھوڑ دیں ماں باپ کا ورنہ ہے اس میں خسارہ آپ کا, کی نئے مسلم سے سینہ پاک کر اتباع صاحب لولاک کر, یا خدا ہے التجا عطار کی سنتیں اپنائیں سب سرکار کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیچھے بڑے سائیں بھائیو, بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند سنتیں اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوشہ بزم جنت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے جنت نشان ہے, جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. صلو علی الحبیب. راہ مدینہ کا مسافر کے 15 حروف کی نسبت سے چلنے کی 15 سنتیں اور آداب. نمبر 1 پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 37 میں ارشاد رب العباد ہے, وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَاحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَا تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. ترجمہ کنز الایمان, اور زمین میں اتراتا نہ چل, بے شک ہرگز زمین میں ہرگز زمین نہ چیر ڈالے گا اور ہرگز بلندی میں پہاڑوں کو نہ پہنچے گا. نمبر 2 دعوت اسلامی کے شاعت ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 312 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت حصہ 16 صفحہ 78 پر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے, ایک شخص 2 چادریں اوڑے ہوئے اترا کر چل رہا تھا اور گمنڈ میں تھا, وہ زمین میں پھنسا دیا گیا, وہ قیامت تک دھستا ہی جائے گا. نمبر 3 سرور کائنات شہنشاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بسا اوقات چلتے ہوئے اپنے کسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا دست مبارک اپنے ہاتھ میں بسا اوقات چلتے ہوئے اپنے کسی صحابی کا ہاتھ اپنے دست مبارک سے پکڑ لیتے. یا خلاصہ عرض ہے, یعنی کہ اپنے طور پر مدنی پھول عرض ہے, امرت کا ہاتھ نہ پکڑے, شہوت کے ساتھ کسی بھی اسلامی بھائی کا ہاتھ پکڑنا یا مصافحہ کرنا یعنی ہاتھ ملانا یا گلے ملنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. نمبر 4 رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چلتے تو کسی قدر آگے جھک کر چلتے, گویا کہ آپ بلندی سے اتر رہے ہیں. 5 گلے میں سونے یا کسی بھی دھات یعنی میٹل کی چین ڈالے, لوگوں کو دکھانے کے لیے گریبان کھول کر اکڑتے ہوئے ہرگز نہ چلیں کہ یہ احمقوں مغروروں اور فاسقوں کی چال ہے. گلے میں سونے کی چین پہننا مرد کے لیے حرام اور دیگر دھاتوں یعنی میٹلز کی بھی ناجائز ہے. اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو تو راستے کے کنارے کنارے درمیانی رفتار سے چلیے, نہ اتنا تیز کہ لوگوں کی نگاہیں آپ کی طرف اٹھیں کہ دوڑے دوڑے کہاں جا رہا ہے, اور نہ اتنا آہستہ کہ دیکھنے والے کو آپ بیمار لگیں. 7 راہ چلنے میں پریشان نظری

صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اعلانات سماعت فرمائیں. الحمدللہ باب المدینہ کراچی میں سحری اجتماعات کی بہاریں ہیں، اور مدنی چینل پر بھی روزانہ ان سحری اجتماعات کو مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ کل شب ہفتہ یعنی جمعہ اور ہفتہ کی درمیانی رات انجمن مدینہ مسجد نزد ڈاک خانہ قائد آباد، شب اتوار 3 جولائی میمن مسجد بولڈن مارکیٹ، شب پیر 4 جولائی جامع مسجد بلال سیکٹر 11 سی نیو کراچی، شب منگل 5 جولائی جامع مسجد حور حنفیہ 48B کورنگی نمبر 2.5، اور شب جمعرات 7 جولائی جامع مسجد حبیبیہ مدنی کالونی میں سحری اجتماعات ہوں گے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، جو باب المدینہ کے اسلام بھائی ہیں، ضرور ان سحری اجتماعات میں شرکت کریں. الحمدللہ سنت و بھرا بیان ہوتا ہے، تہجد مناجات کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، اور اشراق چاشت کا سلسلہ جاری رہتا ہے. الحمدللہ زائرین مدینہ عزم مدینہ کیے ہوئے ہیں، اور دعوت اسلامی کا شعبہ مجلس حج و عمرہ کے تحت عمرہ تربیتی اجتماعات کا انعقاد بھی ہو رہا ہے. انشاءاللہ کل بروز جمعہ بعد نماز عشاء تقریباً 9:41 پر جامع مسجد عثمان غنی غلستان جوہر بلاک 15 نزد جوہر چورنگی میں عمرہ تربیتی اجتماع ہوگا. زائرین مدینہ ضرور تشریف لائیں اور عمرہ کی تربیت حاصل کریں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی قافلہ کورس اور مدنی تربیتی کورس کا بھی آغاز ہو رہا ہے. نئی تاریخیں نوٹ فرما لیں، 15 جولائی بروز جمعرات سے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں اسلامی بھائیوں کے لیے 63 دن کا مدنی تربیتی کورس اور ذمہ داران کے لیے 41 دن کا مدنی قافلہ کورس شروع ہو رہا ہے. داخلے کے لیے اسلامی بھائی مدنی قافلہ مکتب میں رابطہ فرمائیں. مکتبۃ المدینہ کے اعلانات سماعت فرما لیں. الحمدللہ آج مکتبۃ المدینہ نے ذوق شوق مدینہ اور ابھارنے کے لیے حاضری مدینہ کی تڑپ بڑھانے کے لیے ایک نئی وی سی ڈی جس کا نام ہے قسمت میری چمکائیے. قسمت میری چمکائیے آقا، قسمت میری چمکائیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وی سی ڈی اور اس کی آڈیو کیسٹ مکتبۃ المدینہ نے جاری کی ہے، اسے ضرور حاصل کیجئے. گزشتہ جمعرات نگران شورا نے زکوٰۃ کی اہمیت پر ایک بڑا ایمان افروز بیان فرمایا تھا، اور ساتھ ہی ہمیں ایک کتاب کا بھی دو کتابوں کی ترغیب دلائی تھی. وہ دونوں کتابیں مکتبۃ المدینہ پر دستیاب ہیں. المدینۃ العلمیہ کی شائع کردہ 149 صفحات کی کتاب فیضان زکوٰۃ، المدینۃ العلمیہ کی شائع کردہ 149 صفحات کی کتاب فیضان زکوٰۃ، المدینۃ العلمیہ کی شائع کردہ کتاب فیضان زکوٰۃ 30 روپیہ ہدیہ، اور المدینۃ العلمیہ کی شائع کردہ کتاب ضیاء صدقات، یہ 415 صفحات کی ہے. یہ فیضان زکوٰۃ آپ مدنی چینل کے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. المدینۃ العلمیہ کی کتاب فیضان زکوٰۃ 30 روپیہ ہدیہ، اور المدینۃ العلمیہ کی شائع کردہ کتاب ضیاء صدقات، یہ 415 صفحات کی کتاب ہے، 80 روپیہ ہدیہ. اس کو بھی میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں ضرور حاصل کریں. اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawataislami.net پر بھی اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. گنبد خضرا کا تصور باندھ کر مل کر درود و سلام پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ،

اللہم اجرنا من النار، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، مالا تیری رحمت سے ایک بار پھر، تیری دیوی توفیق سے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار ہونے والے سنت و برے اجتماع میں ہم حاضر ہیں، شب جمعہ ہے، آج کی رات دعا قبول ہوتی ہے مولا. اجتماع پاک میں نہ جانے کہاں کہاں اسلامی بھائی مدنی چینل کے ذریعے کون کون دعا میں شریک ہوگا. مولا تجھ سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں، مالک ایک بار پھر اپنے گناہوں سے توبہ کرنے حاضر، اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے مولا، ہماری خطائیں معاف کر دے اللہ، سچی توبہ کی توفیق عطا کر دے. اے مالک و مولا ہمیں نیکیوں بھری زندگی عطا کر دے، عبادت والی زندگی عطا فرما، تیری رضا والی زندگی عطا کر دے مولا، ہمیں سجدوں والی زندگی عطا فرما، قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا کر دے، شب و روز تیرا تیرے محبوب کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما، نفع دینے والا علم عطا کر دے. اے اللہ عز و جل ہمیں باوضو رہنے کی توفیق عطا کر دے، ہمیں تہجد کی نعمت سے مالا مال کر دے مولا، قیامت کا دن ہوگا بلا حساب تہجد گزار تیری رحمت سے جنت میں جائیں گے. مالک ان تہجد گزاروں کا واسطہ ہماری مغفرت فرما دے، ہمیں بلا حساب داخل جنت فرما دے مولا، روزہ داروں کو میدان محشر میں تو جب لوگ حساب کتاب میں ہوں گے تیری رحمت سے وہ دسترخوان پر ہوں گے مولا، ہمیں بھی بلا حساب بخش دے، ہمیں بھی اس دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا اپنی میزبانی سے ہمیں بھی نوازتے والا مولا، ہمیں بھی اس دسترخوان پر حصہ عطا فرما، گدا بھی منتظر ہے خلد میں دیکھو کتابت کا، گدا بھی منتظر ہے خلد میں دیکھو کتابت، خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا. مولا رجب المرجب کی ساعتوں کا واسطہ ہماری مغفرت فرما، جنہوں نے رجب میں عبادت کا بیج بویا ان نیکوں کا صدقہ ہماری مغفرت فرما. مولا مولا عبادت گزاروں کا واسطہ، انعام یافتہ بندوں کا واسطہ، جن پر تیری رحمت عام ہے، جن سے تو راضی ہے، ان تیرے پیاروں کا واسطہ، ہر بھلے کی بھلائی کا صدقہ، مجھ برے کا بھی کر بھلا یا رب. مولا ہماری حتمی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، محبوب کی ساری امت کی مغفرت فرما، یا اللہ سارے مسلمانوں پر رحم فرما، یا اللہ ہماری خطائیں معاف کر دے، ہماری لغزشیں معاف کر دے، جان کر بھول کر چھپ کر کیے ہوئے سارے گناہ معاف کر دے، اپنی رحمت سے ہمیں عبادت پر استقامت عطا کر دے، گناہوں سے بیزاری اور نفرت عطا کر دے. مولا ہم عاجز ہیں تو قادر ہے، ہم محتاج ہیں تو غنی ہے، اپنی رحمت سے مولا ہمیں عبادت کے لیے استقامت عطا فرما دے. یا اللہ عز و جل ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا کر دے، بارے قرض میں جو مبتلا ہے قرض سے خلاصی عطا کر دے. یا اللہ عز و جل بے اولادوں کو اولاد نرینا بغیر آپریشن کے عطا فرما، نیک اولاد عطا کر دے، صاحب اولادوں کی اولادوں کو نیک بنا دے. مولا ہمارے بال بچوں پر رحم فرما، ہمارے بچوں کو عاشق رسول بنا. مولا ہمیں نیک بنا کر اپنے ماں باپ کو خوش کرنے والا بنا دے. مالک ہماری اولاد کو نیک بنا کر ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان کرنے والا بنا دے. مالک ہمارے بال بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمیں نیک لوگوں کا پیشوا بنا دے. یا اللہ عز و جل جتنے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. مولا ہمارے علم میں اضافہ کر دے, نفع دینے والا علم عطا فرما. مولا ہمیں غیبت سے بچا لے, چغلی سے بچا لے. ہر لمحہ گناہ کی کثرتوں بھر مارے, غلبہ شیطان ہے نفس بد اتوار. مولا زبان کھلتی ہے تو غیبت ہو جاتی, چبری ہو جاتی, کوئی جلوت کوئی خلوت کوئی محفل ایسی نظر نہیں آتی. مولا ہم چپ رہیں تو دوسرا غیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے. قریب ہمیں اچھوں کی صحبت عطا کر دے. یا اللہ ہمیں مسلمان کی عزت کا تحفظ عطا کر دے. یا اللہ آج تک جن کی قیمتیں کی ان کی مغفرت فرما, ہماری مغفرت فرما, انہیں ہم سے راضی فرما. جن جن کا دل دکھایا ہے مولا ہمیں معافی مانگنے کی توفیق عطا کر دے, انہیں بھی معاف کرنے والا بنا دے. کینہ مسلم سے ہمارا دل پاک کر دے, بدگمانی سے بچا, بہتان سے بچا. مولا ہمارا سینہ اپنے نور سے منور فرما دے, قرآن کے نور سے ہمارا سینہ منور فرما دے, ہمارا باطن اچھا کر دے, ہمارا ظاہر اچھا کر دے. مولا ساری بیماریاں دور فرما, ہم سب کو بیمار مدینہ بنا دے, سارے غم دور کر دے, غم مدینہ ہمارا مقدر کر دے. بندہ بدکار ہوں, بے حد ذلیل و خوار ہوں, مغفرت فرما الہی تو بڑا غفار ہے. مغفرت فرما الہی تو بڑا غفار ہے. مجرموں کے واسطے دوزخ بھی شعلہ بار ہے, ہر گناہ قصدن کیا اس کا بھی اقرار ہے. چھپ کے لوگوں سے گناہوں کا رہا ہے سلسلہ تیرے آگے, یا خدا ہر جرم کا اظہار ہے. تو نے دنیا میں میرے ایبوں کو چھپایا یا خدا, حشر میں بھی لاج رکھ لینا تو خدا ستار ہے. مولا میدان محشر کی شرمندگی رسوائی سے بچا, ہمیں عافیت والی زندگی عطا فرما, عبادت والی زندگی عطا فرما. ایمان عافیت عبادت کلمے والی موت عطا فرما, ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما. الہی برے خاتمے سے بچا, پڑھو کلمہ جب نکلے دم یا الہی, تو عطار کو بے سبب بخش مالا, کرم کر کرم کر کرم یا الہی, تو ہم سب کو بھی بے سبب بخش مالا. کرم کر کرم کر کرم یا الہی, مسلمان ہے عطار تیرے کرم سے, مسلمان ہے ہم سب بھی تیری عطا سے, ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی. مولا جتنے اسلامی بھائی اسلامی بہن اس وقت مدنی چینل کے ذریعے جو دعا میں شریک, سب کی جائز تمنائیں پوری فرما دے. مولا دعوت اسلامی کو دن 25ویں رات 26ویں ترقی عطا فرما, ہمیں مرتے دم تک امیر اہل سنت کی غلامی دعوت اسلامی پر استقامت عطا فرما. تمام علماء و مشائخ اہل سنت کو درازی عمر بالخیر عطا فرما, امیر اہل سنت کے علم و عمل میں برکت عطا فرما, امیر اہل سنت کی جان مال کی حفاظت فرما. مولا ان کی اولاد کی حفاظت فرما, ہمیں بڑوں کا مطیع اور فرما بردار بنا, عاجزی کا پیکر بنا دے, اپنا مخلص بندہ بنا لے. پیارا پیارا کعبہ دکھا, میٹھا میٹھا مدینہ دکھا, حاجیوں کے قافلے عمرہ کرنے والوں کے سفر مدینہ جا رہے. مولا حاجیوں کے قافلے حج کے فارم جمع ہو رہے, ہمیں بھی خوش نصیبوں میں شامل کر لے, ہمارا بھی سفر مدینہ آسان کر دے. یا اللہ عز و جل جو مانگ سکے عطا فرما, جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے, اپنی رحمت سے عطا فرما دے. میں یہ کیوں کہوں مجھے یہ عطا ہو وہ عطا ہو, وہ دے جس سے ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو. مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی, جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو. جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کا, کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بزم میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا جان جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام جس کی رنگ سے بے رنگے رنگے گئے جس کی رنگ سے بے بے رنگ مک والی رنگت پہ لاکھوں سلام غوثِ اعظم امام و تقا ونوں کا جلوائے شان قدرت پہ لام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہارا زام ہارا جا مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا جو کسی مجلس میں گفتگو کی تو اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے کہے تو بخش دیا جائے گا جو اس مجلس میں ہوا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا اشہد ان لا الہ الا واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا اله الا الله محمد رسول الله.